методи за лекуване и отговори на запитвания по тях. Продължение на въпросите и отговорите от 7-ма съборна беседа, държана от учителя на 22 август 1919 година. Истомчето Мировата любов. Съборни слова 1919-1921 година. Когато се опирате на дърветата с цел да се лекувате, добре е да стоите от 5 до 30 минути облегнати с гърба си, а главата ви да бъде малко наклонена. Когато стоите на камък, трябва да стоите около 1-2 часа. Хубави места за лекуване са каменистите, защото като стоите върху камъните, намагнетизирвате се. Такива камъни има, например, в Арбанаси. Те трябва да са ръбести, защото през ръбовете им ще изсичат магнитните сили. Камъните са особено лековити през септември. Червените коне също имат много магнетизъм. Затова язденето върху тях е добро. Когато се правят слънчеви бани, добре е да сте облечени в бели или ясно-зелени дрехи. Тези цветове са хубави. Важно е изпотяването. Ако сте на открито място, завийте се с тънка мушама. Когато се лекувате по този начин, трябва да съсредоточите мисълта си, да се излекувате направо от природата. Ако стане нужда да викате лекар, не викайте такъв, който да не е в хармония с вашите сили. Инжекциите, които правят лекарите, не са толкова полезни. Ако ви дойде някоя болест, тя е за изпитание. Затова, макар и да страдате, издръжте си я, за да закалите характера си. Страданието от болест е вреда на нещата. Не издържите ли болестта, ще ви дойде друго страдание. Какви трябва да бъдат отношенията помежду ни и към по-слабите икономически? Защо не е възможно днес да реализираме комуната? На тези въпроси няма да ви отговоря, защото не искате да ги разрешите. Какво би трябвало да направят родителите, когато видят, че синът или дъщеря им притежават някои пороци? Например, крадат, играят на комар и прочие. Дали не се дължат тези пороци на обсебване? Този въпрос е трудно да се разреши, защото майките и бащите търсят по-лесни методи да поправят децата си. В такъв случай, от чисто окултно гледище, за да се излекува вашия син или дъщеря, ще им дойде някоя сериозна болест, в която животът им ще увисне на косъм. Родителите още при първото заболяване ще се оплашат, ще започнат да се молят да не умре детето им, но с това всичко пропада. У сина или дъщерята трябва да дойде един краен процес, който да внесе някаква промяна, някакво физическо или морално сътресение. Тъй, че разболее ли се вашия син, не се плашете и не бързайте да го излекувате, а го оставете, докато организмът му се изтощи. А родителите с силното си желание да се подобри, го спират на средата на неговото лекуване. Вие спирате болестта с лекарства и болният физически се излекува, но духовно не. Една сестра каза: «Знае един случай, когато синът на едно семейство заболя много сериозно и лекарът се произнесе, че няма да оздравее, затова го причастиха. Но със силни молитви той оздравя, защото обеща, че като оздравее, ще бъде послушен, ще има вяра в Бога и така нататък. Като оздравя обаче, забрави обещанието си. Започна да нагрубява родителите си и дори казваше на баща си: „Ти си магари, защото не можа да ме излекуваш.“ Той, разбира се, не се е излекувал духовно и не е почерпил урок от дошлото страдание. няма ли окултен метод, по който да свързват онзи, който го обсебва? Има. Ще трябва да го хипнотизирате един-два пъти и да му внушите. Но с това няма ли да се спре неговата карма? Това е именно. Когато дойде болестта, тя по желанието на родителите ли дохожда или по други някои причини? Не. По закони, които стимулират неговата карма. Има много начини, но не е позволено да се казват. Това са свети неща. И нарушите ли ги, те ще ви се отразят зле. Единственият метод, когато синът ви краде, обира, продава, създава ви главоболие или когато дъщеря ви води безпътен живот, е следният. Поровете се във вашия минал живот. Вижте какво сте съгрешили пред Бога. Изповядайте се пред Него така, че да не остане никаква скрита мисъл във вас. Щом синът ви краде или пакости, ще обещаете, че ще изплатите всички материални щети, които той ще направи, като помогнете на бедните. Това може да ви струва 20-30 хиляди лева, но обещайте да ги дадете. Инак и парите ще похарчите, и пакостта ще претърпите, а синът ви в бъдеще пак ще краде и ще краде повече. За да краде и обезчастява, дължи се на обсебване. Няма ли някоя висша сила да тури виновника на мястото му? Бащата и майката трябва да имат тази сила, че да могат да освободят сина или дъщеря си от онзи, който ги обсебва. Ако имаше добро общество, то щеше да им въздейства. Но при сегашните порядки това не е лесно. Ако родителите откажат да плащат, в бъдеще синът ще краде повече. Когато при някой сеанс един от присъстващите е обсебен, започне да лудува и има опасност за живота му, кой е най-лекият метод да се освободи човекът? Молитва и обратни паси. Кой е най-лесният и безопасен способ, който един духовен човек би могъл да употреби, за да влезе във връзка с духовния мир и да получи оттам някакво откровение или съобщение? Чисто сърце. За да постигне човек чистота на сърцето си, най-първо трябва да бъде чрезмерно търпелив, милостив, да има тъй непоколебима вяра, щото никакво нещастие, никакво страдание да не могат да го разколебаят. Да бъде еднакво справедлив към себе си и към другите. Да бъде безкористен и самоотвержен. Това са качества, които трябва всеки да притежава. Обаче ние искаме да знаем способи. Когато успеете да концентрирате ума си и да се повдигнете, ето способите. Какъв е смисълът и съдържанието на кръста, на кръщението, на венчаването, на паленето на свещи и кандила, изобщо на религиозните символи и обреди, ако може да ни кажете? При венчаването най-важните неща са пръстенът и венецът. Изобщо те нямат никакво практическо приложение. Те са чисто мистически и няма с нищо да ви ползват. Как ще се познае човек, който лъже? По очите ще го познаете. Има безпогрешни признаци, по които не може да се излъжете. Има ли ги някой човек? Няма съмнение, че лъже. Няма ли ги? Ще се резервирате. Ако ви обясня признаците, ще започнете да подозирате всички хора. Тази материя е деликатна. За оногова, когато подозирате, може да се помолите. И ако у него има престъпление, той ще се превърне на някое животно. Ако вие знаете да тълкувате тези емблеми, ще имате напълно разрешен въпрос. Невидимия свят е много внимателен. И понякога не иска да извади на лице престъпленията на хората. Държи ги затворени. Безопасно е за онези, които се освобождават, а и опасно за другите. Много пъти някои ваши постъпки, които вие смятате за грехове, в духовния свят не са грехове, а добродетели. И това, което вие не смятате за грях, в духовния свят го имат за грях. Например, момък целуни мома. Тук го смятате за грях, но в духовния свят го смятат за добродетел. Тази мома щеше да се разврати, а момъкът, като я целува, става нейн идеал и с това я спасява. В духовния свят са важни мотивите за действията. Например, някой ви открадни пари. Той в духовния свят се смята за добро. А някога, като ви дадат пари, това може да се смята за зло. В зависимост от резултата на сторената постъпка. Но има известни престъпления, за които и в духовния свят няма прошка. Това са моралните престъпления. Морално престъпление е, ако убедите някого, че няма Бог. С това вие потопявате душата му в мрак, от който тя не може да излезе. Лишавате го от най-великото благо в живота. Когато покварите сърцето, волята и ума на човека, това са също морални престъпления. В духовния свят наказват много строго за такива престъпления. Против тях са говорили и еврейските пророци. От 9 септември да се прилага законът за десятъка. Прилагането на този закон вие ще калите сърцето, ума и волята си. Какви ще бъдат резултатите от прилагането на този закон, това ще видите след 1000 години. От наше гледище, Света Богородица е любов. Христос е мъдрост, а религията – това сме ние. Христос е божествената мъдрост, която се проявява чрез любовта. Религията е връзката. Любовта и мъдростта се съединяват, за да ни създадат. Когато дойде на земята, Исус взе формата на човек, за да ни покаже, че любовта ражда хората. Мъжете трябва да любят жените все по Бога, а жените да ги почитат по Бога. Жени или мъже, които нямат никаква любов и мъдрост, не са религиозни. В бялото братство жените и мъжете са равни. Когато мъжът замества жената, той е жена. И обратно. Онези велики народи, които сега разрешават важни въпроси, ако не се подчинят на Божията воля, ще станат по-малки от българския народ. Ще бъдат наказани. Важно е сега моралното падане и повдигане на човек. Онези, които паднат морално, ще останат за хиляди, хиляди години назад. Всичко, което сега става, става по Божията воля. Болшевиките вършат онова, което е предсказано. Ни повече, ни по-малко. Ако български народ ви приеме като добре дошли у него, всичко ще му върви на добре. А ако не ви приеме, на зле ще му върви. Ако той приеме учението, което му носите, Господ ще го благослови. Ако не го приеме, ще бъде наказан. Ако ви приеме, няма да плаща контрибуции. Но ако не ви приеме, контрибуции ще плаща. Беседата е изнесена на 22 август 1919 година.